dugelig kar som klovner som fell. Salt og mortaler av topp som lører med høy. Han er litt mer rettlig feir enn vanlig. De bor i hus med en rik antikvar. Det er bare en plass der vi sitter og planlegg. Det er spennende turer enn omsveifer tar. Og baronens palett. Vi har samla oss litt farveri og rykte. En av stedige katter vi bare har bedt. Der som bare eit vindu står og gløtt. Og en kjøkkenbenk er blitt fri for kjøtt. Og en stein kjem laus på naboens tak. Så regnet i senga blir fast verksatt. Og en skuffe blir tømt før det skal på fest. Og det finnes ikke klær av deg liker best. Da roper mor og far, det er katten det kreier. Var det Burma, Harry? En lamp, pensjøsa. Som regel så blir det bare med det. Vi kan klatre på vegger, på langs og på skrå. Og til vanske bruker vi kraften på hår. Vi bor i hus med en rik antikvar. Vi har ikke vanlige faste jobber. Vi er høflige katter som liker å ta en granne konstabla rett før vi rammer. Første juledagsmiddag, hva er fagrare? Alle veit at det blir ikke magrare. Ribbe med svå og teter og frøs. Og kåpa kjem inn som da skute løs. Og seier med reis som av damer i kjøl. Det kan ikke bli middag før annan dag jul. Dei har rappa ribba min, hva skal det skje? Da roper mor og far, det er katten det kre. Var det Burma, Harry? Som regel så blir det bare med det. Burma, Harry og rampen tussa har spennende liv og bra karriere. Kan hende du sier det må være helt. Kan hende du sier det kan være nære. De fergen og huset i oss og rei. Og det større kreier og rattero. Er det Burma, Harry? Og så blir det med det, og så nå her i natt.